hoztam égőt, ne felejtsek el hozni a szendőt. Ne a égőt, hogy legyen ott, ne, mindig ne felejtsen el aztán a három nap már tartottam. De mi most sem van, de azért jöttem. Hozzak egy égőt. Na, égőt. Na, biztos. Ha megyed elég a hajma. Mi? De fehérek. Nagyon? A 40 dinára, de meg az égő út 100-as. 100 nára körül az égő. Itt egy fehér hagyma. De az a jó felkér még, hogy valaki beszélget hozzá. Na jó. Elég, sok jelent. Azt inkább elkaptam, hogy különleges fajtájú vörösrajma, ez sose nem jön nagyra, hanem egy ilyen ízét, hogyha letesznek, egy ilyen, letesznek, akkor van belőle három, négy, ekkora, mint a bejegyzés, mint a szájtá. Tárnak hagyma. Olyan finom édes. Jó, mint csak megyünk az akkumulátorot, aztán nyitjuk a plastikát. Mi? Sőt, egy tankolt is kell. Hát majd az akkorunk már kifelé, ha megyek. Ott én megyek, na? Megyek most, na tényleg haza. Na megyek most már haza. Ja. Az égő utcát, ha mindegy. Majd. Itt van a 40 dinár. Volt rá pénzed? Nem, nem. Tehát a 100-ot? Mondom, 100 volt. Ezt a 40-et vissza kell kapni. Menj a légő. Az égő a 100 volt. Ha nem volt 100 nyár, meg kap mindjárt. Nem megyek a kapagyar. Ha azért nem eljött, akkor most meg 50 dinára, ki megy, vagy 60. 60 dinára, nem? Ki nagyba lehet venni? Ki nagyba lehet venni, hogy nem ennek dolgok? Ott van 40 dinára, rég volt a kóz, hogy vagy el 60 dinára. Ja, nincs aprója. Ha van akkor... Ha van, akkor van, akkor minden van. Úgyhogy... Akkor... Igen, még fészülsz, aztán még mikor mész, akkor nem törődsz a hajaddal. Nagyon fújom a kint a szél. A máma fújt is jó. No, megyünk Felikén. Én is akkor megyek most már haza. De, hogy is ilyen Ferike, a limenkás jelen az olcsó, mint az üveges. Fél dinára vagy háromra, azt hiszem. Jó van, üveges szereti a támogatni. Na, kérem, hogy megyünk. Hálasz az autó kultán. Megyünk vásárolni. Amikor kicsit olcsó, nem ti tudjátok, hogy kell minden. Na, keleted most lesz-e? Apu csakad? Nem, ez a tiéd. Az enyém az új, mert ott az ajtóban. Már az autót is fegyem. Na jó, van, egy kis állok a fegyem. Most mi, el kell menni az Attilához, és lepakolni koncentrát, hogy miért? Na, majd befordultok ott, majd én lepakolom. És befordultok is, akkor úgy. Én nem hoztak semmit, amit megrendeltem. Egy hetem, megrendeltem, hogy kettőt nem hoztak semmit. Csak gyanús nekem. Nem gyanús ezt neked, Ferike? Egy hét, semmi. Pénteken szoktak jönni a City Express. Mindjárt van, az pénteken van a szállítás csak nálad. Még van, amikor van ingyen szállítás, akkor jönnek. Na, megyek. Na, szesz. Igen, is.

Hatott az orvosságok, anya mama? Hatott az orvosságok? És fülek fülött, vagy mi? De lehet, hogy belefulladt volna, nem segített volna neki. Volt, ami belefulladt, emlékszesz rá? Volt olyan, ami már belefulladt? Meg jó, hogy megmaradt. Megtrügelte meg. Na, valatot a hozz, aki. Nem megyünk, ha pedig kell csak.